ขาบอกว่าเดินทางกันดารในทะเลทรายเนี่ยพกอาหารไปห่อเดียวก็มีประโยชน์ต่อร่างกายพกน้ำไปแก้วเดียวก็มีประโยชน์ถามว่าถ้าพกเยอะๆเหล่าก็ยิ่งมีประโยชน์ฉันใดบุญทั้งหลายก็มีประโยชน์ทั้งในปัจจุบันและต่อไปมันอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่การเห็นได้ยินรู้กลิ่นอย่างไรที่จะนำมาซึ่งบุญกุศลมันการเห็นเหล่าใดที่นำมาซึ่งทานบ้างการเห็นได้ยินเป็นต้นเหล่าใดที่นำมาซึ่งศีลนำมาซึ่งการเจริญสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาการเห็นการได้ยินเหล่าใดนำมาซึ่งการนอบน้อมบูชาพระรัตนตรัยการเห็นเหล่าใดนำมาที่จะเกื้อกูลต่อการเจริญมงคลการเห็นการได้ยินเหล่าใดที่เป็นไปเพื่อการอนุโมทนาบุญแบ่งบุญการเห็นเหล่าใดเป็นการเห็นแล้วเป็นการเสริมความรู้เป็นการฟังธรรมการได้ฟังอย่างไรเป็นการฟังธรรมการเห็นการได้ยินอย่างไรเป็นการให้ธรรมทานแล้วก็ปรับทัศนคติเจริญบุญญาญาณสัมภาระให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นสงครามชีวิตเนี่ยนะก็อยู่ที่จิตใจของเราเนี่ยจะชนะจะแพ้ก็รับโทษแต่เพียงผู้เดียวเนี่ยนะรับโทษแต่เพียงผู้เดียวจะเป็นพระราชามหากษัตริย์ก็เพียงผู้เดียวจะตกนรกก็เป็นเรื่องผู้เดียวแต่ไม่ต้องกลัวเหงานะวัตตะไม่มีเหงาเพื่อนเยอะเนี่ยนะแต่เพื่อนแบบไหนก็ไม่รู้ล่ะเป็นคู่อะไรนะคู่ปานาติบาตคู่อทินนาทานเป็นต้นก็ว่ากันไปมันจะไม่โดดเดี่ยวหรอกนะแต่ว่ามาเช็คให้ดีว่าประโยชน์เนี่ยนะที่ควรได้รับปัจจุบันและต่อไปพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่มีอินทรีย์สังวรอย่างเต็มเปี่ยมเนื่องจากพระองค์มีอินทรีย์สังวรนี่แหละพระองค์จึงแนะนำให้ผู้อื่นมีอินทรีย์สังวรเธอทั้งหลายจงเป็นผู้สำรวมในจักขุนสีเรียกว่าเห็นรูปด้วยจักษุแล้วไม่ถือโดยนิมิตและอนุพยัญชนะนิมิตที่ก่อให้เกิดราคะโทสะและโมหะเพราะนิมิตเหล่านั้นนำมาซึ่งบาปอกุศลธรรมนำมาซึ่งความชั่วทางกายวาจาและใจแต่ถ้าสำรวมด้วยสติสัมปชัญญะจะก่อจะตามมาด้วยสมถะและวิปัสสนาจะตามมาด้วยอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญานำมาซึ่งการประพฤติปฏิบัติเพื่อการบรรลุมรรคผลนั้นพระองค์จึงให้สำรวมตาสำรวมสังวรเนี่ยนะอันนี้เป็นชื่อของสติสัมปชัญญะเนี่ยนะสังวรตัวนี้แปลว่าปิดบาปไม่ให้ไหลเข้ามาทางตาปิดบาปไม่ให้ไหลเข้ามาทางหูจมูกลิ้นกายและใจปิดด้วยสตินี่คนที่มีสติก็ต้องระลึกว่าอะไรเป็นอริยทรัพย์ของเราเนี่ยนะอย่างทางโลกก็คือเขาระลึกถึงโภคทรัพย์การเห็นเขาของเขาจึงไม่เสียโภคทรัพย์การฟังของเขาจึงไม่เสียโภคทรัพย์เพราะเขาระลึกถึงโภคทรัพย์ฉันใดผู้ที่รักษาอริยทรัพย์ทั้งหลายก็เหมือนกันเมื่อเห็นเมื่อได้ยินเป็นต้นให้ระลึกถึงอริยทรัพย์ไว้บ่อยๆ อันนั้นเรียกว่ามีสติแล้วก็สิ่งที่เห็นเนี่ยทำลายอริยทรัพย์เราไหมเนี่ยนะก็ต้องมีปัญญาวินิจฉัยแยกแยะอะไรเป็นเหตุแห่งความเสื่อมและเป็นเหตุแห่งความเจริญอะไรเป็นประตูอบายอะไรเป็นประตูสวรรค์ต้องมองให้ออกถ้ามองไม่ออกเรียกว่าบอดตาปัญญาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องรักษามันหน่อยนะถึงถ้ามันบอดมันก็ไม่มีประโยชน์ก็ต้องพยายามที่จะรักษาตาปัญญาอันนี้เนี่ยนะให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นต่อไปนั้นพระองค์เป็นผู้ที่มีอินทรีย์สังวรพระองค์เนี่ยมีอินทรีย์สังวรฝึกตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละพระองค์จึงแสดงธรรมเพื่อให้ผู้อื่นฝึกตาหูจมูกลิ้นกายและใจเนี่ยนะฝึกสังวรระวังให้ดีๆนี่นะสรุปว่าพระพุทธเจ้ามีตาแต่พระองค์ไม่ใช่ตาใครที่จะเจริญศีลเนี่ยนะเจริญจรณะเนี่ยนะระลึกถึงพุทธคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระองค์มีร่างกายแต่พระองค์มีกายที่ไม่เป็นกายที่ไม่ไปทำบาปพระองค์มีวาจาพระองค์มีคำพูดมีการเปล่งออกมาแต่วาจาคำพูดของพระองค์ไม่พูดแล้วเปื้อนบาปพระองค์จึงมีกายสุจริตพระองค์มีวาจาที่เป็นวจีสุจริตพระองค์มีตาแต่ตาของพระองค์ไม่ได้ดูด้วยบาปแต่ดูด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาดูด้วยศีลสมาธิและปัญญาดูด้วยอสาธารณญาณเป็นต้นพระองค์มีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจแต่ตาหูจมูกลิ้นกายใจของพระองค์ไม่ได้เกลือกกลั้วด้วยบาปและอกุศลตรงกันข้ามดำรงอยู่ด้วยศีลสมถะวิปัสสนาเนี่ยนะมันใครที่เห็นภาพพระพุทธรูปก็ระลึกถึงจรณะ15เอาไว้เสมอว่า พระองค์เป็นผู้มีศีลเนี่ยนะมีศีลทางกายมีศีลทางวาจาพระองค์มีตาก็มีอินทรีย์สังวรพระองค์มีหูพระองค์ก็มีอินทรีย์สังวรมีจมูกมีลิ้นมีกายพระองค์ก็มีอินทรีย์สังวรพระองค์มีใจพระองค์ก็สังวรด้วยศรัทธาสังวรด้วยกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยนะสังวรด้วยสมถะและวิปัสสนาสังวรด้วยคุณธรรมสังวรด้วยกุศลคุณงามความดีอย่างอื่นๆอีกมากมายดังการเห็นพระพุทธรูปของเราก็จะเป็นการเห็นพระพุทธรูปที่เจริญพุทธานุสติระลึกถึงพระองค์เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะเนี่ยนะพระองค์มีวิชามีจรณะ นี่ต่อไปอีกเนี่ยนะพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่มีศีลอินทรีย์สังวรโภชเนมัตตัญญุตาแปลว่าพระองค์รู้จักประมาณในการบริโภคเนี่ยนะบริโภคปัจจัย4อธิบายว่าพระองค์เนี่ยรู้จักประมาณในการแสวงหาปัจจัย4ว่าแค่ไหนจึงสมควรแก่สมณะสมณะทั้งหลายควรจะมีจีวรแค่ไหนควรจะมีอาหารแค่ไหนควรจะมีที่อยู่อาศัยเป็นอย่างไรควรจะมียาแค่ไหนนั้นจึงรู้จักประมาณในการแสวงหาปัจจัยและข้อต่อไปอีกสมณะทั้งหลายสมณะนี่แปลว่าอะไรผู้สงบบาปทั้งหลายสมณะแปลว่าผู้สงบบาปผู้สงบบาปทั้งหลายควรจะรับปัจจัย4แค่ไหนผู้สงบบาปทั้งหลายควรจะบริโภคปัจจัย4แค่ไหนเนี่ยนะจีวรควรนุ่งห่มอย่างไรอาหารทั้งหลายควรขบฉันเพียงไหนและเมื่อขบฉันแล้วพิจารณาว่าอย่างไรเนื่องจากพระองค์มีโภชเนมตัญญุตาเนี่ยนะพระองค์จึงไม่แสวงหาปัจจัย4ด้วยบาปประธรรมทั้งหลายนะพระองค์จึงบริโภคปัจจัย4ห่มจีวรก็เพียงผ้าระลึกถึงผ้าปิดแผลเนี่ยนะห่มนุ่งห่มผ้าก็ระลึกถึงผ้าปิดแผลเมื่อขบฉันอาหารก็ระลึกถึงการบริโภคเนื้อบุตรเมื่ออยู่ในที่อยู่อาศัยเมื่ออยู่ที่อยู่อาศัยก็ระลึกถึงว่าเพียงเพื่อสัมผัสเพียงเพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากดินฟ้าอากาศเพื่อหลีกเล้นในการเจริญภาวนาบริโภคยาทั้งหลายก็เพื่อไม่ให้เวทุกขเวทนาเบียดเบียนเป็นอย่างยิ่งมันรู้ประโยชน์ในการใช้สอยปัจจัย4ก็เลยเรียกว่าเป็นผู้ที่มีโภชเนมตัญญุตาก็หมายถึงลักษณะของผู้ที่มีความสันโดษนั่นเองพระองค์จึงสันโดษตามมีตามได้สันโดษตามกำลังและสันโดษตามสมควรในจีวรในอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเนี่ยนะนั้นพระองค์จึงไม่ทำทุจริตไม่ทำบาปอกุศลธรรมทั้งหลายเนื่องจากพระองค์เนี่ยมีความสันโดษหรือที่เรียกว่าบริโภชเนมตัญญุตาเนี่ยนะรู้ประมาณในปัจจัย4รู้โดยยกโภชนะเป็นประธานเนี่ยเนื่องจากว่าพระองค์เนี่ยมีโภชเนมตัญญุตารอบรู้ในปัจจัยทั้งหลายพระองค์จึงไม่ทำบาปประกรรมเพราะเหตุแห่งปัจจัย4พระองค์จึงสามารถบัญญัติศีลในเรื่องของปัจจัย4เอาไว้ได้เนี่ยนะนั้นพระองค์พอรู้จักประมาณมัตตัญญุตาเนี่ยนะมัตตะตรงนั้นแปลว่ารู้จักประมาณแปลว่ารู้จักความพอดีรู้จักความเหมาะสมนี่ข้อต่อไปอีกเนี่ยนะพระองค์เป็นผู้ที่มีชาคริยานุโยคเนี่ยนะพระองค์มีชาคริยานุโยคก็แปลว่าใช้ชีวิตอยู่ด้วยความตื่นตัวนะใช้ชีวิตอยู่ด้วยความตื่นตัวไม่ใช่อยู่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยความหลับไหลเนี่ยนะไอ้คำว่าหลับไหลเนี่ยบางคนเนี่ยตื่นอยู่แต่ถ้าตื่นด้วยบาปอกุศลก็ชื่อว่าหลับไหลตื่นด้วยขาดทีริโอตปะก็ชื่อว่าหลับไหลแต่พระองค์เนี่ยตื่นด้วยสติและสัมปชัญญะตื่นด้วยปัญญาเนี่ยนะพันพระองค์เนี่ยจึงไม่ถูกนิวรณ์กลุ่มรุมเขาบอกว่าความหลับในอริยวินัยก็คือถ้าตื่นอยู่แต่ถ้าใจเกลือกกลั้วด้วยนิวรณ์ทั้งหลายก็ชื่อว่าเป็นคนหลับอยู่ทีนี้พระองค์นั้นตื่นเพราะนิวรณ์ทั้งหลายไม่กลุ่มรุมชีวิตเช้าสายบ่ายค่ำดึกปฐมยามมัชฌิมยามปัจฉิมยามแห่งราตรีของพระองค์เนี่ยไม่เกลือกกลั้วด้วยบาปอกุศลธรรมทั้งหลายเลยนั้นพระองค์จึงบำเพ็ญพุทธกิจพุทธกิจก่อนอาหารพุทธกิจหลังอาหารพุทธกิจตอนปฐมยามมัชฌิมยามและปัจฉิมยามกิจในการสงเคราะห์เกื้อกูลเนี่ยนะกิจของภาวะของผู้ที่ดำรงอยู่ในสถานะของพระพุทธเจ้าควรบำเพ็ญกิจเหล่าใดพระองค์ก็บำเพ็ญกิจเหล่านั้นด้วยความตื่นตัวด้วยความบริบูรณ์ สิ่งใดที่ไม่มีประโยชน์แม้เพียงเล็กน้อยไม่มีอยู่ในพระพุทธเจ้าเพราะพระองค์นี่มีภาวะชากิริยานุโยคประกอบตนเอาไว้ในภาวะของผู้ตื่นเนี่ยนะไม่ใช่เป็นคนหลับลุ่มหลงงมงายซึมเศร้าโง่เง่าเป็นต้นเนี่ยไม่มีเลยมีแต่ว่าใช้ชีวิตอยู่ด้วยสติและปัญญาใช้ชีวิตแต่ละขณะแต่ละขณะอย่างรู้ประโยชน์อย่างเต็มที่เพราะตลอดระยะเวลา45ปีของภาวะพระพุทธเจ้าอยู่ด้วยความตื่นตัวอยู่ตลอดแต่ไม่ได้ตื่นเต้นนะตื่นเต้นอะไรไม่มีแบบอะไรนะใจสูงสูงต่ำต่ำแบบลักษณะนั้นไม่มีตื่นตูมแบบกระต่ายก็ไม่มีไม่ตื่นตุ้มไม่ตื่นตูมไม่ตื่นเต้นแล้วก็ไม่หวั่นไหวแต่ว่าตื่นด้วยศีลด้วยสมถะด้วยวิปัสสนาตื่นด้วยปัญญาเนี่ยนะตื่นด้วยคุณธรรมในการบริหารพระองค์เองให้เป็นสุขบริช่วยเหลือเกื้อกูลอนุเคราะห์สัตว์อื่นให้ได้รับประโยชน์เกื้อกูลเนี่ยนะมันภาวะความตื่นตัวของพระพุทธเจ้าดูว่าพระองค์เนี่ยคืนตรัสรู้ไม่ได้หลับเลยได้หลับไหมคืนตรัสรู้ไม่หลับหลังจากนั้นเนี่ยนะ49วันแรกตรัสรู้ก็ไม่ได้หลับเลยเนี่ยนะนั่งคอพับคอเอียงอะไรเป็นต้นเนี่ยไม่มีมันตลอด49วันก็ไม่ได้หลับนะสัปดาห์ที่1ก็ไม่หลับสัปดาห์ที่2ก็ไม่หลับสัปดาห์ที่3ก็ไม่ได้หลับสัปดาห์ที่4ก็ไม่ได้หลับสัปดาห์ที่5ที่6ที่7ก็ไม่ได้หลับอยู่ด้วยสมถะและวิปัสสนาอยู่ด้วยพละสมาบัติเป็นต้นเนี่ยนะองค์ไม่ได้หลับเลยนะใช้ชีวิตแบบลักษณะคนเผลอเรอประมาทลุ่มหลงงมงายไม่มีเลยและหลังจากนั้นเนี่ยพระองค์ก็แสดงธรรมโปรดอนุเคราะห์สงเคราะห์เวนยสัตว์จวบจนปรินิพพานแม้แต่คืนสุดท้ายก็ไม่ได้หลับนะนั่นคือภาวะความตื่นตัวของพระพุทธเจ้าคืนสุดท้ายแห่งราตรีพระองค์ไม่ได้หลับเลยแสดงธรรมแทบจะเกือบลมหายใจสุดท้ายเนี่ยนะแล้วก็เข้าฌานสมาบัติทั้งสมถะและวิปัสสนาจนดับขันธปรินิพพานพระองค์จึงใช้ชีวิตอยู่ด้วยความตื่นตัวใช้ชีวิตอยู่ด้วยฐานะของผู้ที่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่และก็นำประโยชน์ให้แก่สรรพสัตว์อย่างหาที่สุดไม่ได้เนี่ยนะเพราะพระองค์สมบูรณ์ด้วยชาคริยานุโยคนี้ต่อไปอีกเนี่ยนะพระองค์เป็นผู้ที่มีจรณะคือศรัทธาพระองค์เนี่ยเชื่อความตรัสรู้ของพระองค์เองคือคำว่าศรัทธาเนี่ยนะศรัทธานี่แปลว่าความเลื่อมใสแล้วก็ความผ่องใสที่ขจัดความเศร้าหมองหม่นหมองจากนิวรณ์ทั้งหลายเนี่ยนะมันขณะที่นิวรณ์กลุ่มรุมขณะนั้นชื่อว่าไม่มีศรัทธาพระพุทธเจ้าเนี่ยนะมีจิตใจที่ผ่องใสเนี่ยนะเป็นใจที่ผ่องใสเป็นปสาทศรัทธาศรัทธานี่มีประเภทอัจฉริศรัทธาปสาทศรัทธาโอกัปปนะศรัทธาแต่ตรงนี้เน้นพิเศษคือศรัทธาคือความเลื่อมใสและก็ความผ่องใสไม่ขุ่นมัวไม่ตกตะกอนเนี่ยนะไม่ขุ่นมัวไม่หม่นหมองไม่หมองมัวแต่เป็นความเลื่อมใสภาษาไทยก็ใช้ตรงตัวเลื่อมก็แปลว่าอะไรก็คือเป็นมันน่ะนะใสล่ะเป็นมันที่ใสสะอาดนั่นแหละใจใดที่เลื่อมใสใจนั้นแหละเรียกว่าไม่ขุ่นมัวพระองค์เนี่ยระลึกถึงพุทธคุณพระองค์ขุ่นมัวไหมเนี่ยนะพระองค์ระลึกพระองค์ก็เจริญพุทธานุสติระลึกถึงพระคุณของพระองค์เองระลึกถึงอรหันตคุณของพระองค์เป็นต้นเนี่ยนะพระองค์พระพุทธเจ้าเองก็เจริญพุทธานุสติระลึกถึงพระพุทธเจ้าที่เคยมีมาแล้วในอดีตอนาคตและองค์ของพระองค์เองว่าพระองค์นั้นมีคุณธรรมเหล่าใดพระองค์ละอกุศลธรรมเหล่าใดพระองค์เจริญกุศลธรรมเหล่าใดเข้าถึงคุณธรรมเหล่าใดพระองค์บำเพ็ญพุทธกิจเป็นต้นเหล่าใดพระองค์ก็มีศรัทธาในพระองค์เองมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าในอดีตและอนาคตพระองค์มีความเลื่อมใสในพระธรรมเลื่อมใสในปริยัติธรรมที่สอนให้นำออกจากทุกข์พระองค์เลื่อมใสในปฏิบัติสัจธรรมพระองค์เลื่อมใสในปฏิเวทพระองค์เป็นผู้เลื่อมใสในอริยมรรคอริยผลและพระนิพพานนั้นพระองค์เป็นผู้ที่มีศรัทธาในพระธรรมและขณะเดียวกันเนี่ยนะบรรดาผู้ที่เลื่อมใสในพระสงฆ์มีศรัทธาในพระสงฆ์ไม่มีผู้ใดเลื่อมใสในพระสงฆ์เท่ากับพระพุทธเจ้าพระองค์เนี่ยเลื่อมใสในพระสารีบุตรเลื่อมใสมากพระสารีบุตรได้เป็นเอตทัคคะแต่ไม่ใช่ด้วยอคตินะด้วยศรัทธาเนี่ยนะด้วยปัญญาแล้วก็ด้วยศรัทธา นะพระองค์เนี่ยนะเป็นผู้ที่เรียกว่าไม่มีริษยาอยู่ในใจมีแต่ความเลื่อมใสมีแต่ความผ่องใสในพระสาวกทั้งหลายที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบวันพระองค์จึงบอกว่าในหมู่บริษัทเนี่ยมีภิกษุผู้เจริญศรัทธาเจริญสติปัฏฐานในหมู่บริษัทเหล่านี้มีผู้ภิกษุที่เจริญสัมมาปัฏฐานในภิกษุบริษัทนี้เจริญสัมมาปัฏฐานอิทิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์องค์มรรคมีเจริญอานาปานสติมีพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์เป็นต้นในหมู่ภิกษุทั้งหลายที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบพระองค์ยกย่องชมเชยและสรรเสริญเนี่ยนะ